أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. سورة الطارق مكية وهي 17 آية. سورة الطارق مكي سورة ولس آيات نبي فدي سورة كي الله پاک با اسمان باندے قسم کرے رے بستورو باندے قسم کرے رے او جواب قسم دارے چی ہر انسان باندے اللہ پاک محافظ نگران فرشتے مقرر کری او دغ فرشتے دے انسان تمام کارونا گوری او پویگی پہ نو دے خبر تقاضا عقلی دادا جے انسان دے پخپل انجام باندے سوچ فکر اکی جے پا دنیا کے دے سکئی اگر اللہ پا نز محفوظ کی گی ریکارڈ داغے پروتی اس دا محفوظ کے دل دا قیامت دا پارا دی پا قیامت کے بعد ہر انسان کلو وڑو رمخا مخشو انسان نہ پکار رچ ہر وقت پہ دا قیامت او دا آخرت دا فکر نہ غافل نشی اس دا انسان پذر کے دا شیطان یو شک او شبہ واچی بقوانی خلق مڑشی سوک جم دشو جتب ہم جم دے کے گے اس پور سوک جم دشی بھی نہیں بس دا مرگ جمدن نشتا جے انسان خوری شی و زرے زری شی نو دے بیا جمدے کی دی نشی نو دس ربیا حساب کتاب و جنت دو دخو قیامت وغیرہ اسم نشتا رہی نا اسو یو خیال دے نا ناممکن دے نو دا دی جواب اللہ کی چے انسان تخپل ابتدائی پیدائش تو گورا جے تا پا ابتدا کے سنگ پیدا شدے تو دا دنیا پا مختلف ذراتو کیوی اللہ را غن کرلی دا مور پلار بدن تا او دا غین پسو نطفا او چکوینا غوخا دانچا او بیا پا کی روح واجو لیشو بیا دنیا ترا للی پا دنیا کیلی مختلف قسم خوراکونا کول غٹ پٹ شدی دام دا دنیا مختلف ذراتو ستا پا بدن کی راجم شو او دین پس چه تا بیا کل وفات چه نو بیا با دغس ذره شی نو پدا اول وار دا ذره را جمع کول فظاهره خدا گران اخکاری دا ته چې جوړ شنه استاد زری بیا را جمع کول خو دونه گران نوی الله ته هیڅ هم گران نوی استاد ذهن مطابق دا اول پیدا کول گران دی دویم پیدا کول خو آسان دی نو ولی نه منی نو دے کہ دا آخرت دا فکر دا پارا تلقین دے دا سلو بے ٹوکی ندی دا یو فیصلہ کن خبر دا لقول فصل وما هو بالحزل دا حزل اولو بے ٹوکی ندی والسماء والطارق قسم ملی پا اسمان باننے او پا طارق باننے طارق ستوری النجم الثاقب نلومبی قسم اسمان بانے شو بیا پا تارق بانے قسم شویلے تارق دشپے رات لن کی تارق مانا دشپے رات لن کی دشپے چی میل مرا شناغے میل متن تارق ہوئی او دا ستوری پا اسمان کی دا ام دشپے خکارکی نو ستوری دروازے پٹوی دشپے خکارکی نو زکو تا تارق ہوئی وما ادراک ما طارق تا تو سپتا لگی دشپے رات ان کے سشیرے النجم الثاقب بدے کی یو اشارہ دا یہ گورا دا روزی دا ستوری دی دا دروازی مشتا خوخکاری نا دا ستوری دروازی مشتا خوخکاری نا نو بندستا دا عمل ناما اوسا مشتا ہوتا تخکاری نا نو سنگا چی دا شپی ستوری خکاری کی گی نو دا قیامت پر رد استا عمل نامم خکاری چی او بیوی نی ستوری اس دروازی شتا خوتی نوی نی نو عمل نامم کس تاری کار اس شتا خوتی نوی نی نو چی شپشی ستوری خکاری چی چی قیامت چی عمل نامم بلی خکاری چی دروازے بازی وقت کے بازی بندہ تستور اخکار کی گی تیز نظر بندہ کہ نظر تیزی دے دروازے مستوری لی دیشی بازی بندہ لی دیشی ار سوک نا نستوری باندے قسم اخوڑے شو ان کل نفس لما علیہا حافظ داخل جواب قسم دے پدے کے دا ان نافیہ دے او دا لما پمانہ دا اللہ دے نمانہ دا شلا چی نشتر حیثی و نفس مگر پا اغبان محافظ فرشتہ نگران فرشتے پہ مقرر دی چی اغد دا دا عمل قتل او لکل کئی حساب کتابے کئی حافظ پمانہ دا محافظ ارے مطلب دا چې په انسان باندې د مصیبتونو او آفتونو نه بچ کېدو لپاره الله فرشته مقرر کړی دي چې په کوم تکلیفونو راځي دا فرشته دا غي نگرانی کوي او بچ کوي نو کوم چې الله د ده په نصیبه مقرر کړی نه دي هغه آفتونو مصیبتونو دا فرشته دفع کوي او کوم چې الله مقرر کړی به خامخا راشي دا غي نه بچ کوي او بازی وی چی علیہ حافظ مطلب کرامن کاتبین لی چی دا دا عمل او دا عمل نامی حفاظت کی محفوظ کی کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین پتا سبانی حفاظت کو ان کے فرشتے کرامن کاتبین لی یا دا دین مراد دا انسان دا حفاظت تا پارا مقرر شوی فرشتی لی کش پا و رز دا تمام و افتون و مصیبتون نا دا انسان حفاظت کی صرف اغا مصیبت با ترسی گی چا اللہ دا دپا نصیبه لی کلی جنا بخام خارسی لہو معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر اللہ بدلی دن کی را بدلی دن کی پہردار فرشتے مخ کے رستو حفاظت کی دے دے امر اللہ پنمبر نمبر دا فرشتے راجی یو حدیث مبارک کے راغلی دی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پا ہر مومن دا اللہ دا طرف نہ درے سو شپیت فرشتے حفاظت دا پارا مقرر دی ہر یو باندے درے سو شپیت فرشتے حفاظت لمقرر دی دا انسان دا ہر اندام حفاظت کی پا دی کی او فرشتے صرف دا انسان دسترگو حفاظت لمقرر دی او فرشتے دسترگو حفاظت لمقرر دی او دا فرشتے انسان دا ہر بلا و مصیبت نا بچ کی ہاں چکم مقدر دی اغینے نا بچ کی یو لوخی کی شاک پراتوی ناغیل مچان رازی خواگری مچان والا رازی وی دا فرشتی دا دی مصیبتنو من دا سی بچکول کئی لکہ دا شاد تخکارا پراتی و مچ ماشی والا رازی او سوکتا ببوزی وی خوزی وطا چی ماشی او ماشی نرازی ندق شانتی دا انسان دا حفاظت دا پارا فرشتی مقرر دی کدا فرشتی نوی دے پیریان و شیطانان و بدا انسان خنے خنے کرے گا نمخ کے اللہ فرمائی چھ دین اخفل ذان تو بوری خلق من ما اندافق دا انسان پیدا کرے شوی دے دا ٹوپ وہن کی اوبونا ما اندافق ٹوپ وہن کی اوبو یا خرجو دقا اوبرا اوزی بین السلب و ترائب د شاد اڑکنا او د سینے د اڑکنا شا او سینہ ذکر شلا مراد تے نہ کل بدن دے زکہ چ دا نطفہ دا د انسان د سر نوال تر کو پورے دا ہر اندام نہ چون دے ہر یو اندام نہ دا نہ چون راشی او بیا دا نطفہ دا غینہ مخ کے انسان جوڑی گی چ اللہ پدا سے حال کے پیدا کرے انہ علی رجعہ لقادر اللہ قادر دے پا واپس جوڑا ول دے انسان باندے کہ پا اول وارے پیدا کولن پدویم دل پیدا کولی شی ادا قیامت پر ربانے تمام رازنا دا بخکار کی شی یوم تبل السرائر رازنا بخکار کی شی تبلا پمانا دا امتحان او آزمائش او سرائر اغا پٹ رازونا نو دا انسان تمام عقیدے خیالات نیتونا ارادے چی پزر کے پٹ پراتری چاہتم پتن رہ گی اللہ تا پت رخکار بے گی کم عملون چی انسان پٹ کلی دے غب مخکار شی دنیا کی چاہتم پتنوا دے انسان تا پتوا اللہ تا پتوا اللہ بے اخکار کی میدان حشر کے بے امتحان اسی اختیار بشن کدہ چاخ خیال لے کدہ چا بد خیال لے دا بٹول اختیار کی گی قرآن لقول فصل یو فیصلہ کن خبر دا دا حق او دا باطل پمنس کی فیصلہ کی والسماء والطارق قسم دی پا اسمان باندی والطارق او پا طارق باندی دشپی پا تیارک رات لنکی باندی وما ادراک ما الطارق تا تصفت لگی ما الطارق چدا دشپی تیارک رات لنکی سشیرے النجم الثاقب اگا چمکدار سطور دی چمکدار سطور دی دشپی رائشی ہر یو سطوری چیوی ان کل نفس لما علیہا حافظ ندے ہر یو نفس مگر پدی نفس باندے محافظ فرشتی مقرر دی نگہبان فرشتی ان کل نفس نشتر حیثیو نفس لما علیہا مگر پدی نفس باندے حافظ محافظ فرشتی و نگہبان فرشتی وی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ پس انسان دی نظر کی مم خلق چدے دسنا پیدا دے دے دے خپل ځان ته فکر وکړي چې دے دسنا پیدا دے خلق مما اندافق پیدا شوی دے انسان مما اندافق دا داسې اوبو نه چې هغه ټوپ وهونکی دی یخرج من بین الصلب والترائب راوزی دا اوبو من بین الصلب والترائب دا شا او دا سینے تر منزا دا شا دا اڈوکینا دا سینے دا اڈوکینا یعنی دا تمام بدن راوزی انه على رجعه لقادر بے شک دا اللہ پاک پا واپس پیدا کول دا انسان باندے لقادر قادر دے جدا نطفے نے پیدا کول کول دا موتا آسان دی دوبارہ پیدا کول کی بیاز دا سہ تعجب کئی یوم تو بل السرائر پک مرض باندے جا آزمائش با اکریشی دا رازنو خکارا با کریشی طول رازنو آگا پٹے پٹے خبری پٹ خیالات ہو ارادے دزلو نو دا غدے کی یو مجرم زان پٹا ولے نشی دا چا جرم پٹے دے نشی فما لہو من قوت ولا ناصر فما لہو پس نبید دے مجرم دا پارا من قوت سزور و قوت اخفل مدافعاتو کیو زان بچ کی ولا ناصر و نبسوک دا مددگار ویچے بل سوکے بچ کی والسماء ذات الرجع قسم ملی پا اسمان باندے چدا بار بار بارانو نورون کے دے یوزل بارانو شنو بیاو شنو بیاو شی والسماء ذات الرجع قسم ملی پا اسمان باندے چی خاون دا بار بار بارانو نوالا لے والارض ذات الصدع قسم ملی پزمک باندے ذات الصدع چی خاون دا زرغنے را تخم پک پروتی ناغت نزرغن شی ونت زرغن شی فصل تزرغن شی انہو لقول فصل بے شک دا قرآن فیصل کن قول لے وما هو بالهزل او دا ٹوکی ندی و خندان دا دا دا گپ شپ خبری ندی دا یو حقیقت دی دا حق او دا باطل پمنس کے فرق کون کے فیصل کن لے انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا انہم بے شک دا کافران و منکرین یکیدون دوی تدبیرون کی کیدا فتدبیر کول سرا دا خلق و پذلوں کی شکوک و شبہات واچئی دا حق نہ خلق اڑئی و اکید کیدا اوزم خفیہ تدبیر کوما اللہ ویزا تدبیر کوم دا حق دا پورتا کولو او دا باطل فرس چیدی ندوی تدبیر کئی دا حق دا دباو ولو فمحل الكافرین پس محلت ورکدے کافر ہوتا فمحل الكافرین محلت ورک پڑے پی ورسس کا امحلهم رویدا دویل لگی روز محلت ورکا رستو انجام اللہ تا معلوم دے اللہ بور سرسکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين